Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości. Skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 kwietnia, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś wysłannik OBWE pojedzie do Doniecka. Prorosyjscy separatyści ignorują tam porozumienie z Genewy. Prezydent i premier złożyli Polakom świąteczne życzenia. Wierni kościołów prawosławnych gromadzą się w Bazylice Świętego Grobu w Jerozolimie. Czekają na cud ognia. Jeszcze dziś misja OBWE działająca na Ukrainie ma wysłać swojego przedstawiciela na wschód kraju. Jego celem będzie opracowanie działań związanych z realizacją ustaleń z Genewy. Ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Deszczyca spotkał się kilka godzin temu z szefem misji OBWE Ertogrulem Apakanem. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli stron, które zawarły w czwartek w Genewie porozumienie dotyczące deeskalacji napięcia na Ukrainie. Jak informuje agencja Reutera, wysłannik OBWE pojedzie do Doniecka, bo według cytowanych przez agencję przedstawicieli organizacji, prorosyjscy aktywiści nie wykazują tam woli politycznej wycofania się. Szykują się do świętowania na barykadach przed opanowanym budynkiem administracji obwodowej. To już relacja Associated Press. W Doniecku panuje status quo, donosi AFP, zaznaczając, że separatyści ignorują porozumienia z Genewy, przewidujące m.in. zwolnienie nielegalnie zajmowanych gmachów. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Deszczyca powiedział BBC, że operacja antyterrorystyczna przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju została wstrzymana na okres świąt wielkanocnych. Prezydent i premier składają Polakom świąteczne życzenia. Bronisław Komorowski podkreśla, że Wielkanoc to odnowa ducha i serca. Umiejmy sobie wybaczać, zapominać o urazach, budować wspólnotę i rodzinną bliskość. Starajmy się po prostu być lepsi. Myślmy dobrze o innych. Myślmy dobrze o całej Polsce. Małżonka prezydenta Anna Komorowska życzy miłości i zgody, a Donald Tusk mówi, że czas zmartwychwstania przywraca wiarę w dobro. To jest dzień, kiedy wszyscy bez wyjątku głęboko wierzymy w to, że miłość jest silniejsza od nienawiści, że dobro zawsze zwycięża zło i że pokój wygrywa z wojną. Przy okazji premier zwraca uwagę, że tym razem wyjątkowo katolicy, prawosławni i ewangelicy obchodzą Wielkanoc w tych samych dniach. Taka sytuacja ma miejsce raz na kilka lat. Dzisiaj pamiętamy szczególnie serdecznie o naszych prawosławnych przyjaciołach, Polakach, Rosjanach, Białorusinach i Ukraińcach. I za nich modlić będziemy się szczególnie gorąco. Setki osób przyszły na wielkanocne spotkanie dla ludzi samotnych i ubogich na gdańskim targu węglowym. Najpierw były świąteczne potrawy, później paczki. Jeżeli ktoś ma pojemnik, to oczywiście nakładamy do pełna, nie oszczędzamy. Starczy dla wszystkich. Zdajemy paczki, w paczkach są sałatki, makarony, puszki, ryże, dorzucamy chleby i ciasta. Widzimy tyle bezdomnych, tyle ludzi potrzebujących na ulicach, a częstokroć zapominamy właśnie, żeby zatrzymać się na chwilę i pomóc temu drogiemu człowiekowi. Mówił eurodeputowany Jarosław Wałęsa, który razem z harcerzami pomagał przy organizacji tego spotkania. Wierni kościołów prawosławnych gromadzą się w Bazylice Świętego Grobu w Jerozolimie w oczekiwaniu na cud ognia. Jego tradycja sięga IV wieku naszej ery. Wielką sobotę według kalendarza juliańskiego, która w tym roku przypada w tym samym czasie także dla wyznawców Kościoła katolickiego. W Bazylice Świętego Grobu gromadzą się prawosławni pątnicy, głównie z Grecji, Cypru, Rosji, a także z Polski. Według relacji patriarchy Jerozolimy, który podczas specjalnego nabożeństwa modli się nad płytą grobu pańskiego, trzymane przez niego w rękach pęki świec samoistnie zapalają się, a ogień przekazywany jest następnie wiernym zgromadzonym w Bazylice. To namacalne świadectwo tego, że Chrystus zmartwychwstał, do wiernych schodzi błogosławiony ogień. I także schodzi błogodatny ogień. Tłumaczy jeden z pątników z Rosji. Liturgia świętego ognia była praktykowana także w kościele katolickim do XIII wieku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. To był serwis Trójki. Noc z przelotnym deszczem na Dolnym Śląsku, w centrum i na Podlasiu, ale ciepła od 7 do 11 stopni. Jutro wszędzie możliwy przelotny deszcz i burza, ale powinno być też dużo słońca. Na termometrach do 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki.